ذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم دا د پینځم اعتراض جواب دی چې واردېږي په مسله یې رسالت باندې د یهودو بن اسرائیلو د طرف نه چې د دې پیغمبر پیغمبري مزکه نه منو چې د مو قبله نه یې مخ واړول بیت الله طرف ته نو دا مو نشو منله مو کعبه پرېخله بیت المقدس یې پرېخله بیت الله طرف ته یې مخ واړول او حالانکه دا اعتراض د دیو بے ځای وو زګه چې د تمامو انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام کعبه چوا د بیت الله د آدم علیہ السلام د نوح علیہ السلام د ابراهیم علیہ السلام د ټولو پیغمبرانو کعبه بیت الله رسول الله صلی الله علیه وسلم کله چې هجرت وک مدینه تا نو الله رب العالمین اور تو فرمایلو چې بیت المقدس طرف ته مون شروع کا تقریبا شپاڑس میاشتے یا اولس میاشتے رسول الله صلی الله علیه وسلم بیت المقدس طرف ته مون زوکړ خو وکانا یعجبه ان تکونا قبلته قبل البیت د دې دا خوخوا چې د دې کعبه بیت الله وی زړه کې دا وا لکه څنګه امام بخاری رحمت الله علیه دا روایت نقل کړی دی نو تقریبا شپاړه سوولس میاشتې بیت المقدس طرف ته رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ وکړ اواز دا و چې دا يهود او نصارا چې دي دا ډېر زیدی مخلوق تی کې دی شي چې د سر دیو د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداریو کی او نبی علیہ السلام تابعدار شینو ځکه الله ورته فرمایلی چې بیت المقدس طرف ته مونځو کا خو هغه زیدیان عنادیانو هغه تابعداری نه کوله اسی یو امتحان د پرا دیو بر دایو امتحان و چې دیو تابعداری کوي کنه کې نو ګور تحویل د قبله بیت المقدس طرف ته د دې ابتدا په حدیثو کې ذکر دی ها دا حدیثو نه ثابت دی و انتهای بیا په قران کې دی ها چې کله الله حکم وکړي چې بیت الله طرف ته وګرځيګا بیت المقدس نه بیت الله طرف ته وګرځيګا نو دا قران کې ذکر دی انتہا د تحویل د قبله قران کې ذکر دی ابتدای احادیثو کې ذکر دی ها ابتدا د بیت المقدس طرف ته مونږ کولو قران کې نشته دا حدیثو کې لري، لکه څنګه امام بخاری درنګ نور محدثینو نقل کړي دي. ها نو الله رب العالمین په دې آیات کې فرمایي چې څوک نبی صلی الله علیه وسلم او فعل باندې په کار باندې اعتراض کوي یا د صحابهو په کار اعتراض کوي دا بیوقوف دی. ها دا بیوقوف خلکو اعتراض دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم خود ځان نه یو کار نه کوي. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. الله چې حکم وکینو پاغه باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم عمل کوي، نو دیگه څه د اعتراض ولا خبره به وقوف د اعتراض مکه وي په پیغمبر باندې. خدا الله رسول دی، وحی تابع دی، الله حکم تابع دی. سيقول السفهاء زرد چی اوبوی بیوکوف خلق بیوکوف من الناس د خلقنا پا اعتراض کی بو اوئی من الناس من الیهود والنصار زرد چی دا اعتراض با دا بیوکوف وکی خوا سشی اعتراض بو کی دا اعتراض ما واللہ ومن قبلت ملتی سشی وگر زولو دا صحابه کرامو دا پیغمبر دا آغی کبلی نا کانو علی یا چی دیو وو پا آغی کبلی بنده شپاڑ اسمیاشتی یا ول اسمیاشتی دی کبلی دی بیت المقدس طرف تیمون زوک دا سشی وگر زولو ولی وگر زیدو خان آگورا دیده پر اللہ رب العالمین علتو نا ذکر کئی خان اجمالی علت ذکر کئی دا اعتراض ما کئی قل اللہ المشرق والمغرب دیتا علت اجمالی لیشی خان علت اول اجمالی اوه پیغمبر اللہ دا پران بات شہید مشرق و دا مغرب دی فا اینا ما تولو فسم وجه اللہ کون طرف تا چتا سمغو گرزوئی آغاز اکی اللہ موجود دی اغازه کې الله موجود دی که مشرق دی که مغرب دی کوم طرف ته چوي الله موجود دی. ها وګوره د مسلمانانو تا دا حکم چې دی چې تاسو به قبله طرف ته مخاړه وي په دې کې اجتماعیت ته اتفاق ته وجنه ده، ځکه چې چا به یو طرف ته مونځ کول چا به بل طرف ته مونځ کول. نو الله فرمایلو چې کعبه طرف ته مونږ کې چې اجتماع او اتفاق راشي حادی کې اتفاق او اجتماع ده پره چې مسلمانان په هر زمانه کې او په هر ځای کې متفق وي. ها لله المشرق والمغرب الله په اختیار کې مشرق او مغرب دي. نو دا اعتراضونه مکوې الله کون طرف ته چې حکم وکي هغه طرف ته به سړی عمل کوي په غیب عمل کوي. یهدی من یشا رسوی الله رب العالمین چاله ری چې خوښوي الی صراط مستقیم لارې نیغې تا چاته هدایت کوي نو غطا هدایت وکړي څوک چې زیدي وی نه دي وي نو هغه پاتې وي په خپلې ګمرایۍ کې آپاتې شي. نو دا اعتراضونه مه کوو بیوقوفو چې دا پیغمبر د دي بیت المقدس نا ولی او گرزیده بیت اللہ طرف تا اللہ حکم و بس او گرزیده. خان نوعیلت اجمالی ذکر که دا ټول زیونه دا اللہ پی اختیار کی دی که مشرق تی که مغرب دی که نور زیونه دی شمال دی جنوب دی. تاسو ولی دا اعتراضونه کوئی بیوکوفو دا اعتراضونه ما کوئی دا رسول اللہ پا فیل بن اعتراضونه ما کوئی. خان وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا قاف لبیان الکمال دے. ہاں ذکر نعم فی تحویل القبلہ ذکر د نعمتونو کی په تحویل د قبلے کې چې قبلے ګرځیدلو کې ډېر انعامات دي. ہاں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا عام درنگی مونگا گرزولی تاصل را امتن یو ٹولگی وسطن بہتر یو گورا وسط تے پسو کندسین سر یو وسط تے وسط دا مانس تیلے شی وسطن بہتر تیلے شی. ہاں واسطن سمن عادلن ها بہترو ما تم گرزولی و تاسو تاسو کعبام بہتر دیں پمان د مشرق و د مغرب کے تاسم بہتر یہ غرائیں لتکونو شہداء لام اجلیہ دے دید پر چی شیطاسو مت بہتر یہی دید پر چی شیطاسو گوان علن ناسے پا خلقو بننے پا قیامات کے گوائیوں کے پا دی خلقو بننے زکر چی امت محمد با گوائی پٹولو بندے ہاں ویکون الرسول علیکم شہیدان عشیب پیغمبر پتاسو من شہیدن گوا گوا بشی پتاسو بندے پا تبلیغ سرا خا تاسو بنے پا تبلیغ سرا گوئی ہو کی خا آگورا تاسو بگواہان شی پا خالکو بندے و پیغمبر بگواہ شی پا تاسو بنے کا انکار مو کا خا پا ایک مسئلے بندے وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا بعض خلق تدینا ثبتوی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر نظر دے شہیدہ کوئی حاضر نظر کو گرہ دے استدلال چی دے دا باطل دے خان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرزے کی موجود نہ دے حاضر نظر نہ دے دادا اللہ صفات دے اور دیوے پیغمبر طور کے اول جواب دا دے چی گرہ شہید دا شہید مانا دے احوال خودن کے یو امان ادا دے خواہ لکہ شاہ عبدالقادر محادث دیلوی رحمت اللہ علیہ دا مانا کری دے احوال خود ان کے بیان کے ان کے او دوائم جواب دا دے دا شاہد دا پرا دا ضروری ندے چوا کہ ایتا حاضر ہوئی خواہ بلکہ علم یقینی اور لر ضرور دے خواہ واقعی ایتا دا شاہد حاضری دل ضروری ندی بلکہ علم یقینی اور لرہ ضرور دے لکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ووخا غستیو دیو یہودینا او قیمتی ورکڑے ووخا سو اخباد غینکارو کچھ ماتا دا ووخی قیمت راکا تا غور طویلو چھ گورا ووخی قیمت مادر کڑے دے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرا گوانو ووخا بس دا یہودیو دا دے پومانس کے دا سودا شویوا نو پاغذے کی صحابیو خزیمان سری رضی اللہ تعالیٰ نو دا صحابیو نو دی نبی علیہ السلام اسلام دا پر گوئیو کا خان یہودی اور تیلو چھے گوا دشتا نو غط دا پتاو چھے دی گوا نشتا دے ماو دے بلا سودا کری دے نو پدی کے دا صحابی خزیمان رضی اللہ تعالیٰ نو دارا پورتا شو گوئیو کا خان حالانکہ دید نبی علیہ السلام دی سودا کے حاضر نو وہ کل چھے دیدا ووری دا چھے نبی علیہ السلام ویلو چھے ماں پیسے وار کری دی نو دیویلو چھے دا پیسے با نبی علیہ السلام ضرور وار کری دی والی زکر چھے دا پیغمبر دے درو خونی ہے گا نا نو آغذے کے ورطا گوئی ہوکا چھے زگا گوئی کام چھے ماں پا مخ کے پیسے در کری دی ہاں تو نبی علیہ السلام فرمائلو من شہدہ لہو خزیمہ فہو حسبہو چاد پرنچے خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گوئیو کی دادہ کافی دے ہاں آر چاد پردہ گوئی کویشی دا پاسا مزدوران رغلی دی پاسا کار کئی چاد بنی ٹینکی بنی میرا بنیو کو دا نزگیر کرونا پرداؤ پاسا کار کئی مزدوران دا نزگیر کرونا پرداؤ نو گورا خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعی تا حاضر نو خو نبی علیہ السلام چی ویلو چی ما پیسے وار کڑی دی دو خیوالا نو خزیمہ صحابی دا یقین راغل علم یقینی راغل چی پیغمبر دروغ نوی دا پیسے وار کڑی دی نو گوائی ورطاو کا خان نو واقعی تا دا شاہد حاضری ضروری ندے خان چی خامخا غزے کے حاضر ہوئی نو شہید دا منہ ندے چھے پا عرضے کے حاضر ہوئی گاوا منہ عرضے کے حاضر پہیں گے مسئلے منہ خاجی درائم مانا دا شاہد مانا چھ دے نگاہبان دے منا دا چې نبی علیہ الصلات والسلام په تاسو نگاهبانی کوي چې تاسو د دین نه واپس نشئ. ها تاسو نگاهبانی نه گرانی وکوي چې دین نه واپس نشئ. د شاهد معنا څه دی؟ نگاهبانی دی. پوهیږئ مسئلے باندې. او صحابه کرام چې دی د نگاهبان دی په ورسته خلکو باندې چه صحابه و بیا ورسته خلقو بنی نگهوانی که پاست وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا لتکونو شهداء تاسو بیا نگهوانی که ہوئے خان نگهبان ہوئے. اللہ اکبر. او دا امت چه دے دا با گوائی کهوی پا خلقو بنده چه پیغمبرانو دا اللہ تعالی حکم دیو تر سوالے دے پیگم صلی اللہ. دا گواہی به حق دے کیوی چې پیغمبران به په قیامت کې دعوا وکړي چې مو تاسو ته دا الله حکم رسوله وو. او دا منکرین کفار دا به انکار وکړي چې مو تاسو دعوت نه رکړې. ما جانا من بشیر ولا نذیر. ما جانا من بشیر ولا نذیر. مو تاسو زری ورکوونکو او ډرونکو نه راغلې. ها دا انکار به وکړي کفار. نو دا امت پا اربانی گوئیو کی چی مو گوئی کوم خا چی تاسو تے دعوت در کرده دے وی تاسو دت سپا دا دے وی مت آخری کتاب کے دا واقعات ذکرو چی نو علیہ السلام دعوت ور کردو. لقد ارسلنا نوحا الى قومی فقال یا قوم عبداللہ ما لکم من الہ غیرهم. وی مو دا پا قرآن کی قتلیو چی نو علیہ السلام دعوات ورکڑیو قوم تا خان چی بل الہ بل معبود نشتا مسیو دا اللہ نا پہیگے مسئلے بن. آ نبی علیہ السلام بنگوئیو کی خان چی ما دا اللہ دین و پیغام امت ترس سوالے دے خان پہیگے مسئلے بن. آ قومتی انکار ہوکی نو دے بور بنے دا گوئی کئی خان پہیگے مسئلے بن. لکه څنګه دا علماء ذکر کړی امام ابن جریر همدارنګه شبیر احمد عثماني ذکر کړی. اګوره د یاد ساته پنځم جواب څه دی؟ کده شهید معنا حاضر ناظر شي نو منصب د امت په زیاد شي د نبی علیہ السلام نه. زګه چې نبی علیہ الصلات والسلام صرف خپل امت ته حاضر ناظر بشي او امت به کل امتیانو ته حاضر ناظر شي. ها هازا شیعن عجیب. ذکر اللہ فرمائی لتکونو شہداء علی الناس. تمام و خلق و بندے با دیو گوئی کئی نو امتیانی مخی شدو پیغمبر نا. ہاں پہیگم سالے بند نو دید وجنا لتکونو شہداء علی الناس دا دی مانا خود تدا نکوئے چی دا امتیان حاضر نظیر دی. ہاں ذکر شہداء جمع دا شہید دی نو مخی دا شہید منا بیا حاضر نظر والے کئی د شهدا معنا مغاو کا بیا نو بیا وم ملا سیده شیا. او کمانا د شپګم جواب کمانا د شهید حاضر نظیر شی لکا دا زعم دے گمان دے د بازی خلکو نو بیا به قران کې تعرض را شی. ها قران کې به تعرض را شی. تقریبا اوویشتو سورتونو کې نفی د علم غیب د نبی علیہ السلام نشوی ری. ها په یک مسئله و دا چې ډېر نورو ځایونو کې هم شوی دی. ها تاسو وګورئ سورۃ توبه یو سل یو نمبر آیات کې الله رب العالمین ډېر واضح طریقې سره خبره ذکر کړي د نبی علیہ الصلات والسلام په باره کې. ها هغه دې کې فرمایي نفی د علم غیب کوي د نبی علیہ السلام نه او نفی د حاضر نظر کوي. یو سل یو آیات یو لسم سپارا سورۃ توبہ. و ممن حولکم من الاعراب منافقون. بعض د هغه چانه چې ګیر چې پیروسیږي دستانه د بندوچیو نه منافقون چې منافقین دي. و من اهل المدینه. او بعض د اهل مدینه نه دي مدینه کې دي. مردو علی النفاق. دیو کلاکتی ثابتی پو منافقت بندے. بندو کیوں سیگی تاثر مدینے کیوں سیگی سخ منافقین دے. ہاں وہ تا سخ خلاف تی لا تعلمهم نحن نعلمهم. الله فرمایي چې تی نه پیژنې مونږ یې پیژنو. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره اوسیږي او غرونو کې بانډو کې اوسیږي او نبی علیہ السلام ته الله فرمایي تی نه پیژنې. ها نو که حاضر نظر وې آر یو سړی سره آر چا سره خو به و پیژندې کنا خو نی پیژنې ته علم غیب د نشته دی. ها پیغمبر صلی الله علیه لا تعلمهم نحن نعلمهم پدې کې څه شک شوبه نشته دی. ها لا تعلمو صیغه ده مخاطب دی نه پیژنې ته پیغمبر صلی الله علیه الله اکبر. نو دې د واجنا رسول الله صلی الله علیه وسلم حاضر ناظر نه دی او استدلال د دی آیات نا چې ويكون الرسول علیکم شهید دا استدلال باطل دی. ها نبی علیہ الصلوۃ والسلام هر ځای کې موجود نه دی دا صفت الله دی چار ځای کې حاضر ناظر موجود دی. ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله اکبر. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها ندی مقرر کړی مونږه قبلہ التي هغه قبلہ كنت عليها چې توی پاغه کې هغه باندې پما کې شریفه کې لشیء یشیر برا الا لنعلم مگر دې پر چې مونږه احکارا کوم نعلم سمنا احکارا کوم. ها لنو سرا من یتبع الرسول دا علت تفصیلی دی. ها دا صرف امتحان دا پر دا تحویل دی. ها من یتبع الرسول چه اخکارا کومنگا آغا سوک چه تبیداری کی دی پی عمر میں مندا چنا ینقل والا کی بے چه غا گرزیگی پپندو خپلو باندے مرتد کی گی دی پی عمر خبر نمانی. نو گورا پا دی کی علت سدے دا علت تفصیلی دی چه پتا ہو لگی چه پیغمبر تبیداری سوک کئی و سوک نہ کئی دا خو امتحان دا پر دا تحویل کی گی. ها وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا لَلَّذِينَ عَدَ اللَّهِ اگر چه دے دا تحویل لکبلے خماخا گران دیر بوج دے مگر پاو کسان منے چه لار خود علی دے ورطا اللہ تعالی آگورا دا دیر بوج دے. ها چه بیت المقدس نے بیت اللہ طرف تا گرزی گی. ها وما کان اللہ دا جواب دا سوال مقدر دے. ها سوال دا پیدا ہو شے چھو واللس میشتے ہو شپارس میشتے منزونا خلقو کردی دی بیت المقدس طرف تا ایا دا با برباد شی زیب شی اللہ وی چنا دا نزی کی گی. وما کان اللہ لیوزی ایمانکم ندے اللہ تعالی چھ خراب کی برباد کی منزونا نستاسو ایمانکم صلاتکم ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم یقیناً اللہ پا خلق بننے لرؤوفن واہ واہ دیر محربان دے لرؤوفن شفقت کو ان کے رحیمن محربان دے. قد نرا تقلب وجک فی السماء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اسمان طرف تسترگی غڑاولے وحی انتظاری بکاول خان دکازل کی دا خو خوچد دے کبلا دا بیت اللہ شیخا اولنی کبلا دے. قد نرا تقلب وجهك یقینا ګورو مونږه اډول راډول د مختستا فی السماءه الی السماء په طرف ته اسمان فی په معنی د الی سره دی حروف جرا باجه په معنی د باج رزی فی السماء الی السماء فلن یو ولیناکا خما خابو ګرځو مونږه تا قبله ته قبله د طرز چې تب خوشاله وي پاغه باندې تب خوشاله وي پاغه باندې. ها فولی وجه کشتر المسجد الحرام امر اول نو وگر زو مخبلان شتر المسجد الحرام پا طرفت مسجد حرام نو گره پا منسکی ور تا حکم راغ لخا چه وگر زو مخ پایگه مسئله بند نو گره مسجد قبله تین چه ور تیلی چه ها دعا میرا بونه دی ورکی یو بیت المقدس طرف تا یو بیت اللہ طرف تا اللہ حکم اکا منسکی ور تا حکم اکا چه وگر زیگا ها نو بیت اللہ طرف تاو گردید. وحیسو ما کنتم اکم جے کچی وی تصفا ولو جو اکم وگر زوی مخون اخپلام شطرہو پا طرف تا مسجد حرام دا تحویل دا پرام درائمہ وجہ ذکر کئی خوا. و ان اللزین اوتو الكتاب یقیناً هغه کسان چې ورکړی شوی دی کتاب لوی لوی علما دی پیران دی یهود نصارا لیعلمون انه الحق خامخا پوهیږي چې دا تحویل د قبلې دا حق دی مې ربیم طرف طرف د دیو نه خو بیا یې نه مانی ښا وم الله بغافل عما یعملون نه دی الله تعالی نه خبر راو کرونه یعملون چې دیوی کوي ښا زجر ور کوي ښا ولئن اتیت الذین اوتوا الکتاب کچره ترت للو کیا او کسان ته چور کړه شوی دی کتاب بکل آیت په هر قسم دلیل سره ما تبیو قبلتا کا دیو تب درینه کوي د قبله رستا عنادن وما انت بتابعین قبلتهم نیت تب دری کوي د قبله د دیو من وجه حکم الله وما بعضهم بتابعین قبلت بعض ندی جند دیو تب دری کوي د قبله د بعض یهود نصرو د کعبه تب درینه کوي انا سورا دی یهود د کعبه تب درینه کوي ځکه نه سورا وب مشرق طرف ته مونږ کاول ها اديو و بیت المقدس طرف ته کاول دویم زجر ولا ان تبات اهواهم اګه چیرې ته تب دریو کا د خواہشات د دیوم دیو خواہشات په سلا گیاري نمبا د ما جا کمن العلم پاس تاغه نچرغ لوی تعالی د علم نا من ان قبلت او منسوخه د دې خبره علم چې کعبه د دیو قبله د دیو منسوخه ده کاته د منسوخ طرف تبيام تبې دریو کده دیو تبې دری د او کاغه طرف تر مخ انک ازل من الظالمین یقینا ته پدیو خل من الظالمین خماخه د زیتی کون کیو نه من ترجیح الادنا للعلا د غوروالی د ادنا نه پالا باندې اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو تبی دری نہ کوي ها خو پدی کې تاریخ دے او متا تاریخ دے او متا خطاب دے نبی صلی الله علیه وسلم تا او مراد نه موت یوم اگر او مت یانو د دې خلق تبی دری او نہ کوي کله چې تا ته دلیل راغ او دلیل بنے پېښنو بیا د باطل پرست تبی دری ما کو الذين تعينهم الكتاب دليل نقلي از امم سابقه ها الذين تعينهم الكتاب آکسان چور کڑے مودیل ر کتاب یعرفونه پیجنی دیوم حقیقت تحویل د کبلم یعرفونه پیجنی د محمد صلی الله علیه وسلم کما یعرفون ابناهم لکه څنګه پیژني دیو بچی خپل بعض حق پرس دا چې خلق تی چې دیو حقیقت تحویل باندې پوی دی حقیقت محمد صلی الله علیه وسلم باندې پوی دی حقیقت قرآن باندې پوی دی لکه عبد الله ابن السلام او دغه ملګری و ان فریقا منهم یقینا یو ډله د دی اهلی کتابونه لا یکتمون الحق خامخا پټوی حق چې غا تحویل د قبله ده او هم یعلمون قید مرای مزید کباحت حال د چې دی پویږي یو سړی پویږي او بیا حق پټی دا ډیر لوی ظالم ده ها او باز په کې حق پرستو ها عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ دا په یهودو کې ډیر لوی عالم ایمان راوړ نبی علی السلام باندې کله چې نبی علیہ السلام هجرت وکړ عبد الله ابن سلام سوئی ولقد عرفتو حين رايتهم ما او په جند کله چې ما ولید ده ها لکه چې مو په کتاب کې د صفات ذکر وا صفات ټول په دې کې موجودو ولقد عرفتو حين رايته كما عارف ابني وې دا چې ما او په جند لکه څنګه زخپل بچي په جنم و معرفت محمد صلی الله علیه وسلم اشد من معرفت ابنی د ما پیژند ګولی محمد صلی الله علیه وسلم سره ډیر زیاته و د پیژندلو د ما خپل بچی ما خپل بچی دا چې نه پیژندل کته څنګه ما نبی علیہ السلام پیژند بل روایت کې راځي چې بچی نه زیاته عرف ما د پیغمبر وک زګه چې په ایبن کې احتمال د خیانت تمور وی ها چې کې دیشي د دې بچی مور خیانت کړی وی ها او په محمد صلی الله علیه وسلم کې د مشک شبا نشته ده ها پیغه مسئله و وی دا څنګه په جنده ها و ان فریق منهم لا یکتمون الحق وهم یعلمون الحق من ربک الحق من ربک دا الحق دا په ترکیب کې مبتدا ده من ربک خبر ده یعنی حق چې ده من الله ده په ذریعه د وحی سره یا الحق خبر د مبتدا معذوفه ده ها هاذا الحق من ربک فلا تکونن من الممترین الحق من ربک حق ثابت تی طرف دستانا تحویل د قبله دا ثابت تی طرف دستانا یا عذاب حق تی طرف دستانا پا دیو بنده فلا تکونن من الممترین مکه گت د شک انکو نام فی نزول العذاب علیهم پا نزل دلو دا عذاب کی پا دیو بنده ها فیگم سلیون دیو چه شک کون کی دی نو گورا دیو بنے با عذاب نزیلی گی ها او حق خو ثابت تے رب طرف نا تحویل دے کبلے حق تے ایتیان دا عذاب پا آدم مسالے دا تسلیم کے حق تے ها فلا تکونن من الممترین مکے گا من الممترین دا شک کون کن اپنو زول دا عذاب کے پا دیو بنے فلا تکونن کی بیا تاریز دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام شک شبہ نہ کی امتی تم شک شبہ نہ کی ہاں ولکل وجهتن او ہر یو قوم د پر یو طرف تے لکلن کے تنوین ہے وزید گورا لکل قومن ہر یو قوم د پر وجهتن یو قبلہ دی یو طرف تے قبلہ تے بنا طرف ہوا مولیھا چدا ہر یو قوم مخڑون کے دی طرف تا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ منډې کوي مخ کې شه د یو بلنا الخيرات اده کرونو دني کیتا خیرات سمنا کرونو دني کیتا چې توحید دی سنت قران دی تبه دری د الله دی تحویل د قبله دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم تفسیر الرحمن کې وای الخيرات والامتثال به اوامر الله خیرات ستایل شي یعنی عمل کول پا آوامرو دا اللہ بندے فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ مخ کے شید یوبلنا کرون دنی کیو تا اینما تکونو کمجے کچے وئی تاسو کمجے کچے مڑا شئی کمجے کچے و سے گیا تیوے کم اللہ جمیعا رتلل وو کی پتاسو بنے اللہ تعالی جمیعا ٹولا ٹول بیو جرا جمع کی پا قیامت کے قیامت شتا مارک شتا ان اللہ علی کل شئین قدیر یقیناً اللہ پارشی بنے قدرت والا دے پدیم قادر دے چھ کمجے کے وہ سے گئی ہو جاتا بدر جمع کی پا قیامت کے ومن حیث و خرجتا دا دویم حکم ذکر کئی پئے گے پتا والی سرام چھ وگر زیگی بیت اللہ طرف تا زگا چھ دا حق تے دا اللہ طرف نا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ كُمْ زَكِي چُوزِتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ وَغَرْزَوَ مَخْبَلَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ بطرف تا مسجد حرام وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ دلیل دادے لکدا طرف تا مسجد حرام گرزیدل دا حق تی طرف دستانا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ نَدِي اللَّهُ دَهَنَا خَبَرَ مَا تَعْمَلُونَ داغو کرن چتا سے کوی کُمْ زَكِي چُوزے ہا کم زی کے چوے ومن حیث و خرجتا اعادہ برے تاکید حکم سالسن بتولی او بیان دا علت را بیام کی ومن حیث و خرجتا اکم زمانے کے چو زی ہا گورا مخ کے من حیث و خرجتا آغاز کم دا جملہ وا دلتا من حیث و خرجتا جملہ لے یوش جملے لے وګور تکرار نشته دی ها مخکې حیثو مکانیه ده د حیثو زمانیه ده کوم ځای کې چې وې کومه زمانه کې چې وې او من حیثو خرجته کومه زمانه کې چې وې ها نو حیثو مکانیه یو حیثو زمانیه تارو غانشتا تکرار نشتا او من حیثو خرجته کومه زمانه کې چې وې فولی وجهک شطر المسجد الحرام وگر زوا مخبل طرف ته مسجد حرام وحيث ما كنتم خطاب دې امت تا کوم دې کې چوي تاسو کومې زمانه کې وای تاسو فولو جو اقوم وگر زوی مخونه خپل شطر او طرف ته مسجد حرام دا والے بل علت پیش کی دا دید پر اوگر زوا لئلہ یکون للناس دید پر چه نشی خلقو دا پر علیکم پتا سو بندے حجتن سباہنا و دلیل چه خلق تا سو بنے حجت پیش نکی خان خلقو تا بنا جوڑا نشی چیر دا خو دیو ونگر زیدو پیومبر اوگر زیدو پیومبر تا بیداری ونکا اِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا دا یا استثناء منقطع دے او مراد حججنا دلیل لے ہاں یا اِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا دا اِلَّا استثناء متصل دے او مراد حججنا مطلق جدال لے ہاں مطلق جدال خو منکرین آتے کئی پہنگو صلی اللہ اِلَّا الَّذِينَ لَكِنْ حَغَ كَسَانْ ظَلَمُوا چه غاز ظلمان دی من هم دیونا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو غسر چه دلیل نشتا دیخا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یا الا الذین ظلموا مگر آغا کسان چه استثناء متصل شی چه ظلمان دی نو غا جدال کئی در سرا خا حجت نمارد سده جدال دی جنگ جگڑا خود در سرا چه کئی غا دا جاہلان دی دا خو پیگی نا خدا یادو ستا فلا تخشوا واخشوني مادرې گئی د دیو نه واخشوني وډرې گئی زمانہ ما نه ډرې گئی دی خلق نه ما ډرېګا مخلوق نه ما ډرېګا ها ولې اوتم نه ماتي دا عتف ته بلې الله یکونه باندې دې پر چنه شي خلق له پر هو جات او بلدا چې ز پورا کم نعمتونه خپل پتا سو باندې ولعلکم تهتدون دې پر چې تاسو پسا ملارې شي هدایت اممای ها کما ارسلنا فیکم صداقت الرسول فی تحویل القبلہ صداقت الرسول ذکر کی پا تحویل القبلے کے کما ارسلنا کاف دا پرد تشبیح دے خاما مزدر یادے جار مجرور پا محل دا نصب کرے صفت تے دا مفول مطلق دا پرد تقدیر دے برد درنگی دے طلبہ لے اتمہ نعمتی لے اتمہ نعمتی اتماماً مثل اتمام ارسال الرسول تقدیر دے برد تولی گا ہاں کما ارسلنا فیکم رسولا کما لأتم نعمتی اتماما مثل اتمام ارسال الرسول لأتم نعمتی اتماما دیده پر چیز پورا کم پتا سبانده نعمت خپل نعمت نخپل پتا ما مولو سر پورا کولو سر مثل اتمام ارسال الرسول و مثل د پورا کولو د رلی گلو د پیغمبر د رلی گل د پیغمبر د لوی نعمت ته ها پیغمبر صلی الله علیه یاد اورستا سره تعلق ته ها پیغمبر صلی الله علیه اوسکرونی کما ذکرتکم بیر سال رسول اوسکرونی یاد کئ ما لکه سرنګ ما تاسو یاد کړیو په لګلو د پیغمبر سره کما ارسلنا فیکم رسولا لکه څنګه مونږه لګلې پتا سو کې پیغمبر دالوې نعمت ته نعمت اندر باندې پورا کړې ده من کوم د جنس تستا سنا انسان دې بشر دې ډیوټي دې پیغمبر څه دې د امتی ډیوټي بچوي یتلو علیکم آیاتنا لودیو پتا سو باندې دلیل د قدرت زمونږه قران به بیانې و یزکیکم پکوي پتا سو د باطل واکې دونا و یعلمکم الکتاب خائی بتا ستا قرآن والحکمت و حدیث و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون خائی بتا ستا اغا چه تاسو نو پدی بنی پوی دون کی تاسو نو پوی دی خا دا چه احکام بدر تا خائی خا فسکرونی اسکرکم قدر کوئی فسکرونی اسکرکم یاد کئی مال را اسکرکم زبتا سو یاد کم خا تاسو ما یاد کئی زبم تاسو یاد کم وشکرولی تاسو دما شکریاو بسئی دما دنیمتونو قدر وکی ولا تکفرون بے قدری ما کوئی دما دنیمتونو خان آگورا پدی جے کے علماء دیرے مانے کڑی دے خان دیرے برا تنے ذکر کڑی دے خان یو برا سدے وګور اورتا اسکرونی بتاعتی دا مشهور عبارت ته اسکرونی بتاعتی اسکرکم برحمتی و مغفرتی یاد کئی ما پتہ بدری سرا یاد بکم تاسو پر رحمت و پر مغفرت سرا دوئے عبارت وګور اسکرونی بالمجاہدتی اسکرکم بالمشاہدتی اسکرونی بالمجاہدتی یاد کئی ما پر کوشش سرا اسکرکم بالمشاہدتی زب یاد کم تاسو پا دیدن خپل سرام دب خپل دیدن در تاو خیم خان اسکرونی بی دعائی اسکرو کم بل اجابا یاد کئی ما پا دعا سرا اسکرو کم بل اجابا زب تاسو یاد کم پا قبولوالی سرا تاسو مانا دعاو غڑی زیب قبولا کم اسکرونی بی تزلل اسکرو کم بی تفضل یاد کئی ما بی تزلل پا جزی سرا اسکرو کم بی تفضل زبیات کم تاسو پا بہتروالی تفضل سرا فضل بدر بنے ہوگا پینزم عبارت اسکرونی فی ملائم من الناس اسکرو کم فی ملائم من الملائکہ یاد کئی ما تاسو پٹلگی دا خلقو کے زبیات کم تاسو پٹلگی دا ملائکو کے شپگم اسکرونی فی الرزا اسکرو کم فی البلا تاسو یاد کئی ما پا خوشحالیے کے ہاں پرازا کے زبتا سیات کم پا مصیبات کے اسکرونی فی سرائے اسکرو کم فی ذرا یاد کئی تاسو مان پا خوشحالیے کے صحت کے زبتا سیات کم پا ضرار کے نپا ماراس کے اسکرونی فی الحیات دنیا اسکرو کم بعد الممات یاد کئی ما پا جوند دنیا کے زب یاد کم تاسو پاس نہ مارگنا نہ ہمیں برت اسکرونی فی الدنیا اسکرو کم فی الاخرہ بالجنت یاد کئی تاسو ما پا دنیا کی نماز ذکر ہوکی زب تاسو یاد کم پا آخرت کے پا جانت سرا لسم برت اسکرونی بالعبودیت اسکرو کم بالالوحیہ یاد کئی ما پا عبودیت جزیے سرا یاد بکم تاسو زب پا الوحیت سرا پا خدای توب سرا تاسو ما تا جزیخ کرا کی زب تا خدای توب قدرتون اخ کرا یو لسم برت اسکرونی بے صدق والاخلاص اسکرکم بے مزید الاختصاص یاد کے امام پا اخلاص سرا و پا صدق سرا یاد بکم تاسو پا اختصاص سرا تاسو بنے وزا خصوصی رحمتون نازل کم خان مشاور منا سرے اسکرونی اسکرونی بے طاعتی اسکرکم برحمتی و مغفرتی اگر چی چمرا دا اللہ رب العالمین دا نعمتونو قدر و شکریہ ادا کوئے کنا نو دا یاد ستا دمرا بدر بندے اللہ رب العالمین فضل و کرم کئی خان دمرا با فضل و کرم اللہ پا یداولو در خوشحالی گی خان ذکر بندے اللہ رب العالمین دیر خوش علی گی اور بہترین ذکر سر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اور ہم درنگی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر حسبن اللہ و نعم الوکیل مختلف ذکر نہ دی خان نوچہ اللہ یادوے اللہ بدی یادی خان نوچہ اللہ حیر کے کنا نو بیا بدا اللہ ہے رئی اللہ یا دول پکار دے خان دکا آگا دمو معبود الہ حجت روا مشکل کشا دمو اللہ دے خان دمو الہ دے یا ایو اللذین آمن استعینو بے صبر و صلاح ان اللہ ما صابرین تلقین دا صبر کے خان عزمت من قتلا فی سبیل اللہ عزمت من قتلا فی سبیل اللہ دا آغا چالوی بیانوی چی دا اللہ پا لارے کے شہید شوی وی قتل شوی وی خان دکا چی اللہ دا پرد زان و جل قربانی کول دا دیر لوی عجر دے لوی ثواب دے علوی درجہ دے خان دا شہید دیرا غٹ مرتبہ دے خان دا عظمت من قتل فی سبیل اللہ دا شاہید عظمت ذکر کئی لوئی ذکر کئی آ تلقین دا صبر کئی ہاں چدا سی مصیبت راشی نو بیا اور بندے صبر پکار دے، اللہ دے مت استقامت نصیب کی، اللہ دے مت صبر نصیب. یا ایو الذین آمنو، او ایمان والا و خبردار، استعینو بصبر و سلام، تاسو مدد حاصل کی پا صبر سرا و صلاة و پا من سرا. دیتو ایلے کی گی وسیلہ، کلچ مصیبت راشینو صبر کوا، صبر اللہ رب العالمین تا وسیلہ وگرزاو. یا اللہ تارا زاد پر صبر کوم، یا اللہ تارا زاد پر منس کوم، دا وسیلہ دے. او مصیبتونا خورازی دنیا دے ورورا، دا دار الامتحان دے. اللہ دا مو تاسو زرن مضبوط کی، اللہ خپل فیصلے کی خپل قدرت خی. ہوئے ایمان والو خبردار، صبر کوئی، مدد حاصل کی پا صبر سرا، مدد حاصل کی پا من سرا، بہترین وسیلہ دے. صبر بہترین وسیلہ دے، عام درنگی موز بہترین وسیلہ دے. اللہ دے مو تاستا صبر نصیب کی. ہاں ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ ملگرے دے دے صبر کو ان کی سرا. معیت بالعون مراد دے، صبر کو ان کی سرا اللہ مدد کی. ہاں ولا تقولوا لمن يقتلوا، دا صبر اعلی اختیاری بیان ہے. ہاں اچت صبر دے. ہاں ولا تقولوا لمن يقتلوا في سبيل الله اموات، موی تاسو په بر دا چا کی چې اوجل شي په لار د الله کې، امواتن چې مړ دي، بل احیاءن بلکې ژوند دي. ہاں ژوند دي. ہاں سوال پیدا وشي چې ژوند ده خو تم یې زمیم یاره، موت ژوند پته یو بل تلګیږي. ہاں دا شیطان ترنګ ژوند دي. یا الله حیات دنیاوی دے موتا پشنت ژوند دی، موتا اور بنی پویگو زکا موتا ہم ژوند دیوں، موتا تم احیا لیش حی لیش. اللہ فرمائی چھ نا نا غو گن نا دا دے دے او بسا خا دا شہدہ و ژوندون بل شنت دے، بل احیا اون ژوند دی، مڑا اور تماوی ژوند دی، ترنگی ژوند دی. یا اللہ لا فرمائی نور گوتے ماوئے نور سچونا ما کوا، ولیکن لا تشعرون، دادا اللہ فیصلہ لے جواندی دی خو تاسو نپو ایگو داغو پا جواند بندے. طالبانو پا دی بندے دمو ایمان دے خان چھ شہادہ جواندی دی پا برزخ کے، خود دی زندگی کیفیت بنی منگا نپو ایگو. اللہ وئی چھ تاسو نپو ایگو خان، نو بیا دی که گوته ماوی چه دا چه جوان دهو، دا چه جوان دهو، دا چه جوان دهو، دی که نور گوته ماوی. آخا برزخی جوان دا حق ته، لیکن کیفیت بنیمو تاسو نپویگم. ها پیگم سلی بن آم درنگی سورت ال عمران کے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتِ بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، بلکہ جواندی دی اللہ پنیز باندے اور تا رزق ملوئی گی. جان پوئے کا جنتیان اور تا رزق کم زن ملوئی گی؟ جانت نا، جانت نا ملوئی کا نا ملوئی گی؟ نو چھے جانت نا اور تا رزق ملوئی گی، عند رب بہم یرزقون، جنتی رزق اور تا ملوئی گی، برزخی رزق اور تا ملوئی گی. دنیا کے دغو دکانونو والا و دغو دا باغونو والا میوے ورتا نمیلوی گی، خان داغو پٹیو والا غنم نمیلوی گی ورتا، داغو با نمیلوی گی. زکیو فرمائلو عند ربهم، پنیز در رب بندی، یرزقون خوراک ورکاولیشی، خان رزق ورتا ملاولیشی. نو معلوم شوا چی رزق کی جنتی دے برزخی دے، نو جوندیم برزخی دے. خان دانا چی دنیا نا ورتا میوے ورکاولیشی، خان دنیا نا اور تاریز روٹے لی گلے شی، ترکری لی گلے شی، او بلی گلے شی. اللہ فرمائی بل احیاءن جواندی دی عند ربهم، پنیز در رب بندے، یرزقون خوراک ورکولے شی. نو جنتیانو رزق دا برزخی رزق تے، جنتی رزق تے دا شہداؤ. نو ژوندیم برزخی دی دنیوی ژوندی نه دی ها پدید مو ایمان دی پدید مو یقین دی چې شهید ژوندے دی خو برزخی ژوندی دی ها دنیوی ژوندی نه دی عام درنګ انبیا ژوندی دی خو برزخی ژوندی دی ها دنیوی ژوندی نه دی عام خلق ژوندی دی کافر مسلمان ژوندی دی په برزخ کې خو ژوندی برزخی دی دنیا سره ته تعلق نشته دی باز دا خبره دی ها دین علاوه کې نوري کیسه دا ندی پکار ها چې دا چې دنیوی ژوندی دی او دا چې دی او دا چې دی رزق جنت نه ملويږي ورتا برزخ کې رزق ملويږي برزخی رزق ته نو ګورا زندگی برزخی دی ها انصاف پکار دی ها په یو سره دا قران دی او دا احادیث دی ها اگر مختصر غونډه اجمالی غونډه خبر از تا کوم ها دی باندې علما او ډیر بحثونه کړي دا مسله صفه دی ها بس اجمالی دا یقین پکار دی چې ژوند دی برزخی دی دنیوی نه دی بس نور اخ طرف تا کیفیت باندې مون نه پویږو چې کیفیت یې څنګه دی کیفیت کی موږ ته نشو ولا الله فرمایي لا تشعرون نه پویږو نو چې نه پویږي بس ګته ما وای ها دا الله فیصلو کې ګته ما وای ها اگر لا تقول لمن يقتل في سبيل الله اموات دا عبارت و نسته ها دا عبارت و نسته په بیان د لوی مرتبه د شهداو کې عبارت و نسته په لوی مرتبه د شهداو کې او اشاره و نسته په دې کې چې دا شهید مقتول دی شهید څه دی مقتول دی قتل کړی شوی دی سلوی ورزنوی ستلی شوی دی په زور سره یو ګره عام مړی وي عام میت وي که نه هغه نه په ورو ورو باندې سلوی وځي شهید هغه ته ویلی شي چې ډېر په تکلیف ورزنه سلوی ستلی شوی نو اشاره تو نستره دا ثابته شوه چې دا مقتول دی شهید څه دی مقتول دی او بله ثابته شوه چې دا شهید مقتول دی خو شهدا اموات ندی اموات ندی بلکې احیا دی او حیاتی داسې دی چې تاسو ور باندې نه پویږئ لا تشعرون نو معلومه شوا چې حیات بل شانتا دی دا حیات دنیوی نه حیات دنیوی نه دا حیات بل شانتا دی او ګور آیات د متشابهات نه دی ها دا آیات متشابهات نه دی متشابهات کې وګته نه وي ها ځکه الله فرمایي دا ژوند دي مړن نه دي خو تاسو ور باندې نه پويږي نو متشابهات نه دی آیات ها متشابهات په څه ډېر منډې درړې نه وي ها هم درنګي سورته ال عمران اغه آیات یوسل یوکم او ییم نمبر آیات لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون نو ګرا مسروق رحمه الله دا تابعی دی ها دادا عبد الله ابن مسعود شاگرد دی عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ نا مسروق تابعی تپوسو ک چو عبد الله ابن مسعود دی آیات بنی مون پیغم چې الله وای چې شهدا په باره کې دا ما وای چې دا مړ دي بلکې دا ژوند دي دی بنه هم نه پیغم دی آیات باندې مسروق چاته ویلو عبد الله ابن مسعود ته ویلو رضی الله تعالی عنہ عبد الله ابن مسعود ترجمان القران و نو عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ او فرمایلو چې شاګردا په دې آیات باندې موم نه پویډم کله چې دا آیات نازل شه مود رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوسو چې الله وایي چې مړه ما وایي ورته ژوند دي د دې څه مطلب دی یا رسول الله نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلو چې دا ژوند دي مړه نه دي مطلب دا ارواح ته دیو په جوجرو د توتیانو کې دي اغولر پنجری دی زړنده عرشتا سریگی په جنت کې کومځه کې چې خوخوي بیا واپس کیږي د شپې دغه پنجرو تا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی نبی علیہ الصلات والسلام متویلو ها ارواح ته دیو په جوجر د توتیانو کې دی اغولره پنجری دی زړند شوی ارشتا سریږي په جنت کې کومځه کې چې خوخوي بیا واپس کیږي د شپې دغه پنجرو تا نو الله رب العالمین دیو تخکارا شو شهداو ته و فرمایلو چې تاسو څه غوړې اے شهداو تاسو څه ارمان دې اے شهداو نو دیو ته و فرمایلو چې مونږه نور څه غواړو دورې چې په جنت کې چریګوم کومځه کې چې خوخوي نو مو څه غواړو نور ارځه کې جنت کې ګرځوم تریزل الله رب العالمین اور تو فرمایلو چې څغواړې نو هغه دا جواب ورک بیا خیر کې دیو ویلو یا الله مودا غواړم یا رب نورید ان ترد ارواحنا فی اجسادنا حتا نقتل فی سبیلک مرتن اخرى اے رب مدا غواړم چې د مور خونه ته واپس کا خپل بدنونو ته دنیوي بدنونو ته تر دې پورې چې مونږه اوجل شوم په لارې دستا کې مرتن اخرى دوباره یا الله د مور خونه بدنونو ته واپس کا خپل اجساد عنصریاو ته واپس کا چې مونږه تا په لارې کې دوباره اوجل شوم بیا ژوندی شوم بیا مړ شوم بیا ژوندی شوم بیا مړ شوم بیا ژوندی شوم بیا مړ شوم په یوه مسله باندې دا روایت مشکات کې ذکر ویا نو صافه معلومه شوا چې روح د بدن نه جدا ده روح د بدن نه جدا ده انت رد ارواحنا فی اجسادنا یا الله د مور روحونه واپس کا بدنونو تا نو ګور دا معلومه شو چې د روحونه په بدنونو کې ندي ځکه الله ته سوال کی یا الله د مور روحونه بدنونو ته واپس کا نو صافه معلومه شو تلوا چې روح د بدن نه جدا ده او حیات مونږه ځکه نه پیژنوم چې حیات دیو برزخی ده ګور دا برزخی حیات دا ډېر عرفا ده د دنیوي حیات نه او بیا حیات اخروی ډیر عرفا ده د حیات برزخی نه لکه حیات دنیوی چې عرفا ده د هغه حیات نه چې په ګړې د مور کی وی څوک اسمه حیاتونه دی ها حیات اخروی د حیات برزخی نه اقوا ده کوي ده حیات برزخی د حیات دنیوی نه مضبوط ده حیات دنیوی بیا د هغه حیات نه چې د مور په ګړې کې مشوم کې حیات وی غنه بیا دنیوی حیات مضبوط ده ها پیغام صلی الله علیه دا قسمه قسمه زندگی دی وروره ها دا بیل بیل جدا جدا زندگی دی نو برزخی زندگی دنیوی زندگی ته مراوړه ها ځکه هغه اعلاد دنیوی زندگی کمزوری ده ها او بیا ګورم او بیا د انبیاو ژوند د شهداو ژوند نه ډېر بهتر دی ها د شهداو ژوند د عام مؤمنانو ژوند نه ډېر بهتر دی ها بیا د عام مؤمنانو ژوند دی د کافرو ژوند دی برزخی زندگی دا ټولو ته حاصل دی که کافر دی که مؤمن دی ها خو په دې ټولو کې بهترین ژوند دا د انبیاو دی بیا د شهداو دی بیا د نیکانو خلکو بیا د عام مؤمنانو وغیرہ وغیرہ پیغام صلی الله دی دا وجه نه علما فرمایي چې کوم خلق انبیاء لرا حیات دنیوی ثابتوي نو دیو ثابتوي ادنا حیات په زید اعلی حیات ځکه چې برزای حیات د اوچت ته ها د دنیوی حیات نه نو چې دنیوی حیات ورته ثابتې نو ګوره دینه خو برزخی حیات اوچت ته کنه نو هغه د پرا اوچت حیات ثابتول پکار دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم اګوره مولا علی کریم رحمه الله آ فرمائی کان ارواح الانبیاء متشکلت بصورهم التي كانوا عليها الا عیسی فانه مرئی بشبهه کله چې نبی صلی الله علیه وسلم معراج تتل نو بیت المقدس کې انبیاء اور ته استقبال ترغلی و ها تمام انبیاء اور ترغلی و ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیت المقدس کې بیا دوار کتا مونږ کډه و تمام انبیاء و تا نو اٹول انبیاء متشکلو بسوارهم متشکلتن بسوارهم پا جسمی مثالی سر را غلیو عیسیٰ علیہ السلام پا جسمی انصوری سر را ہوگا پہیگم صلی اللہ علیہ اللہ اکبر او بیا گورا علماء ذکر کئی روح چه دے روح دا غیر مادی غیر مقداری دے ہاں روح دا غیر مادی غیر مقداری دے جسم عنصری مادی مقداری دے جسم مثالی مقداری غیر مادی دے دا شہداؤ جسم مثالی دا پشانت دا توتیانو دے او دا پیغمبرانو جسم مثالی پشانت دا جسم عنصری دا پیغمبرانو دے او دا عام مسلمانانو جسمونا بلشانت دی اگر دا بلا خبره پا ویخی سرا تعلق تا روح دا جسم عنصری سرا وی ها پا ویخی سرا چه سره ویخ بیده کما و تاو سویخیون تعلق تا روح دا پا جسم عنصری سرا وی او پا خوب کے تعلق دا روح دا جسم مثالی سرا وی سره چه خوب گوری او یرا تلیم افغانستان که امریکه سرا جنگو که ها او دا چه هویشتو رویشتو او دا چه پلنکیزه تا تلیم حاج تا تلیم امراو که حاجمو که تا خودل تا کاربانه پروتیه نو په خوب کې روح تعلق د جسمی مثالی سره وي اګوره د مرګ چې دی که نه دا په شانت د خوب دی ها احوال برزخی دا د متشابهاتو نه دي د منصوص نه علاوه کې د منصوصو منصوص علیه نه علاوه کې به سړی تجاوز نه کوي ها چې دی وایي چېره ځان نه کیسې ډکوسلې جوړوي ها ځان نه فتوې ورکوي احوال برزخیہ دا د متشابهاتو نه دی د منصوص علیه نه بسړی تجاوز نه کوي تخصیص ته شهدا او پیا حیات برزخی کې د واجه د کمال د دیو نه لري ها چونکه حیات برزخی خو ټولو خلکو ته حاصل دی خدای شهدای والے ذکر کو ځکه چې دا ډېر لوی کمال والا خلق دی ها کمال والا دی بدنی قربانی کړه دی مالی قربانی کړه دی نو پدی حیات کې ورتا حیات برزخی ویلو خا ورنہ حیاتی ویلو ورنہ حیات برزخی آر سڑی تا حاصل لے خوشوادے والے خاص کو دکا مرتبہ ڈر لوئے لے خا پیگم صلی بن اگورا دا یاد ستا جو سے دا پیغمبرانو پا قبرونو کی محفوظی دی دا خرابی دونا زمکے بنے دا حرام دی چی دا پیغمبرانو جو سے خرابی کی اور دا شہاداو جو سے ام دا خاورونا محفوظی دی خو البتا بعض شہداء جو سے خرابی گی یا با دا اغو نیت کے فرق وی یا با دا غزمکے کے چا کانی تاثیر وی غزمکے کے بس گیس میس وی بگم صلی بنے اللہ اکبر دی دا وجنا زداوائیم چی کم اعلان اللہ کرے دے پاغے کے با ایمان روڑوم او دا غیب نشر کوم حقا داده اغیلان شهده مقتول دی اموات ندی احیا دی خو حیاتی بلشانتا دی زمون دا شعور نبالا تر دی زمون دا شعور نبالا تر دی خا بس دا غیلان بکوم خا نوری کسی میسی ما کوا دا دا مناظرو یا دا فتو والا خبری ندی خا تا در بری که خبری دی خا فیگم صلی بند الله اکبر الله رب العالمین د مو تاسو ته په قران باندې د عمل کولو توفیق نصیب او مات کې جوړ را والا جوړ توڑ مرا والا ها او مات کې مینا محبت پیدا وکا مسلمانانو کې مینا محبت پیدا وکا او مات کې جوړ را والا توڑ مرا والا او مات ډېر په خطرې کې دی ها ډېر په خطرې کې دی دا د فتوو او د مسلمانانو سره د اختلافات او اوریزه ندی دا د اتفاق ریزی دی خواه اگورا کم مسائل چه اختلافی دی مثلا علماء و بحث کرده دی بحث خپل زی پر محدود و ستا خواه کلا چه بحث خپل زی پر محدود و ستا تجاوز ما کوا قیامت که بچه جواب آرگی پدی جای که خوب فتوه و لگی کلا بوئی چه پلن کیپ سی مون نکی گی او پلن کیپ سی مون نکی گی بس اندائیو خبر رکتا دی اللہ نا نوی رے گی اللہ نا وڈا رے گا سڑیا غلط فتوه ما لگاو و زړه کې د تا دا یقین نشته چې دا فتوا حق ده زړه کې تان شک شوباشتاله ها پیغمبر صلی الله علیه و سلم خو نن سبا خو فیسبوک دی بس یاره آر یو سړی فتوی لګي او پلان کېدا چې دی او پلان کېدا چې دی ها پیغمبر مسلمان نند اتحاد ورز شپې دی ها امت متحد کول پکار دی ها علماء چې کوم مسایلو کې بحث ته دلیل دی په خپل ځای دی ها اختلافات په خپل ځای اخلاق او نه کارو اخلاق خلقو د اخلاق او مظاهره وکه ها ته مفتی تعلیمی ته شیخ یې خلقو ته خپل اخلاق وخه نو چې ته په دې خله باندې دا گاډه وړه خبره وای خلقی ووري نو خلق به څه تاثر اخلي چې دا عالم دی چې دا کنسلې کې دا زیاده کې په منبر باندې ها دا عالم دی خلق وای چې مړه دا عالم نه دی دا خو بدماش دی دا خو چې کنسلې کې بد اخلاق سره دی ها نو دې د واجن لګ اخلاق او مظاهره پکار دی ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم اخلاق او مظاهره وکا خلق و نفرت ما پیدا کوا عوام دی غریبان دا خو نه پوی دا خو چې ورته کومه خبره وکې يهودو علماو به فتوی ورګه ها انبيو په باره کې او اميان غریبان بلګیا شو تورې ټوپک پتا کی برا واخستو انبيو به قتل کوه ها نو ته چې فتوا ورکې دا عوامو ته عوام کيو نیم نقصانو کی ټوله ګنا پتا باندې ها ټول مجرم تی تب جهنم ته ځه ها دي د وجنا کوشش پکار دی ها دی دو آجنا کوشش پکار دی پویگم صلی بانی کانا پویگی اللہ رب العالمین دمو تاست دا عمل کولو توفیق نصیب کی ہاں گورا ورطا اللہ اکبر اللہ اکبر مخ کے صبر اعلی اختیاریو دا صبر ادنا غیر اختیاری دے ہاں دا بے اختیار صبر دے رو را ولا نبلونکم اگر اللہ تشورون کی تفسیر الرحمن وئی چې تاسو نه پېګو د شهدا او په حیات باندې ا فرمای لم یظهر اثر من ابدانهم یرا خو چې وی ګوره د شهید بدن نه څه اثر نه ښکاره کرا شوی د حیات نو دی د وجه نه تاسو نه پېګو ها الله وئی چې ژوند دی خو ته نه پېګی دګه بدن نه اثر نه دیخ کرے شی ها لسونه کار نه کی خپې نه کی ساری نه کی سترګې غوونه نه کی ها نو چې نه کی اثر نه دیخ کرے شی خو مو تاسو نه پېمو شو باندې دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم بل شانته ژوند دی ها جی ولا نبلونکم بشی من الخوف خما خبا امتحان راولون تکیدی جمله لای ها ګوره شک شو بنشته امتحان برازی ما او تا ټولو باندې برازی چا بنے زیات امتحان چا بنے کام لام ابتدایا تکیدیا نون تکید سکیلا چې په جمله کې راشي نو مضبوطه جمله وي بغیر د ازمیش نه نه پاتې کېږي ازمیش پر ازي چا بنے ترنګي چا بنے ترنګي ولا نبلونکم بشیء من الخوف خماخاب مونګام ازمیش راول ام پتا سو باندې بشین په یوشي سره اشه بچوي من الخوف دو ویره نا دشمن ویره بدر بانی روالم خان دشمن نا بویره روالم والجوعی دلوگی نا لوگ براوالم وگی بدکم ونکسی من الاموال آکام والی دا ملونو نا ملونو نا بدکام کم والانفسی دا نفسونو نا مڈی بدر کے حکم نفسونو کے بکام ارش و ثمرات ادمیونا ها و ثمرات دمیونا ا ثمرات چه دے د اولادن یلی شی ها بچیول مسیو تان یلی شی بچیول مسیو کے ود کم والے روالم دا بچی تال مسی تا ثمرات ولی یلی شی میوا زکا میوا چه دے کلا خوشبوئی کی ها سړې پوزتا ونسی بوې کی اکلې خوري کله جبا ور باندې تیرای کله چپاوی نو بچې چې وی دام کله چپې سړې کله ځم پرې نیس دې کې کله بوې وی ګل غوندې ها الله اکبر وبشر الصابرین ازره اور کا صبر کون کو تام صبر کون کی ازره اور کا لد مو تستل صبر نصیب صبر کون کی سوک تھی الذین اذا صابتهم مصیبه دا هغه کسان دي کله چې ورسیږي ورته مصیبات مصیبات ورته ورسیږي قالو نو دیو عقیدا ستی ها قالو سمنا اعتقدو عقیدا ستی انا لله دا نه چې سره په خله وای عقیدا ستی انا لله یقینا مونږه دا لایم الله پیدا کړیو انا الیه راجعون یقینا مونږه به الله تا واپس کی دن کیوں اللہ تب واپس کی گوں خدا کی دا وسطی د مودا یقین دا کی دا دے ها خو چه تکلیف راشی بعد وقت کې انسان ډیر کمزورې ها برداشت الله سړی ته نصیب کوي خو ډیر زور وی ها ډیر سخت زور وی الله پخت اچھا باندې داسې کی سماره و دي قالو انا لله و انا الیه راجعون ګور دیتا کلمه د استرجاع وای دا د هر مصیبت په وخت کې ویل پکار دی ها دا نه چې صرف مړ او شی توي چې انا لله و انا الیه راجعون نا بلکې حدیث کې راځي بی بی عائشہ فرمایي چې موکور کې بډې و امرا شو کنه نو نبی علی السلام وویل چې انا لله و انا الیه راجعون بجلی لاړه لیټ مرشه انا لله و انا الیه راجعون بل څه تکلیف در تاورا سیده وګور سیده انا لله و انا الیه راجعون دا صرف مړی د پر نه دی چې خالی مړی وشي ته وی چې انا لله و انا الیه راجعون هر مصیبت په وخت کې دا کلمه د استرجاع ده یا الله مود تایون تا تبو پسیګو یا الله تم سره حساب کتاب ما کا الله مود ټول بغیر د حساب کتاب نه جنت الفردوس ته داخل کا یا الله ی سبونه کتابونه ډېر ګران دي ها هغه شپور شه په فرمایلو وی کپه حسابې زمي نشتا او کبي حساب وی د خواږه جنان به وما اډر اجي با سړی وره پېګې مسلې و کای حساب کتاب شروع شي کنه نڅې حساب ورګه څه د یو سترګې قیمت په ورګه د یو سوړ ګلاس چې ګرمۍ کې وڅکې وقت تک ہے کنا او د زړه سوړ شي ها دا میدار سړای شي والا کده دی د دې قیمتان لاند گیا ها پیغمبر مسلم او دا خستا سترګې دا بادن دا خوراکونه څاکونه خوشالی دا ټول نعمتونه د دې حساب کتاب ډیر ګران دی خو کبه کپه حساب وی زمینیستا ها کبه حساب وی دا خواګه جانان به ما ها پیغمبر مسلم نو کبي حساب وي خو ټیک ته کبي حساب یالا د خیر وګین مملا ګرونه دي نو یې سبونه کتابونه چوک ور کوي ان شاء الله تعالی د مودا یقین دي چې موحدین مسلمانان به بغیر د حساب کتابه جنت ته داخليږي قران ولا خلق په داخليږي ها دین ولا خلق په داخليږي نو ګورا کله چې صبر کوي کنه او صبر د الله متنصیب کی ها صبر ډېر ګران دی والله ها اولائک علیهم صلوات دا کسان چې دي چې صبر کوي مصیبت په وخت کې علیهم صلوات په دیو باندې مهرباني دي شاباسه دي صلوات څونه شاباسه دي به ربهم طرف طرف د دیو نه ورحمتونو بخششونه دي بخششونه دي ها وګوره دعا انډی درته ملو شو ها یو انډه څه دي مهربانی شواسه بلند ہے بخششونه دی اولائک هم المهتدون او دا کسان دیو پلارے باندې سیدھا روان دی الله دې متدا شیونه نصیب کی ها ان الصفا والمروه من شعائر الله یقینا صفا و مروه صفا غونډیه پماکه کې مروه غونډیه پماکه کې من شعائر الله دا د علامات د دین د الله نه ده فمن حج البیت آسوک چه حج د بیت الله او کی کاست بیت الله او کی اوه تمره عمره او کی نشته ده ګنا په دی باندې چه طواف کی په دی دواړو باندې اغه سوک چه زیاتی نی کی او کی فإن الله شاكر عليم یقینا الله رب العالمین قبلون کې دې د عمل ستاسو علیم ډېر پوهې دې الذي كمل في علمه پیغام صلیبن دا د بل اعتراض جواب دی ها چورې دیږي په مسله رسالت باندې دا غو يهودو د مشرکینو طرف نه اعتراض دا و چې دا پیغمبر مزکن منوم چې دا د صفا او د مروه په مانس کې سایه کوي او حالان کې مونږه د بت پرستی نه معنا کوي او صفا او مروه باندې خوبوتانو د دې سایه کوي او مود بوتانو نه معنا کوي دا څنګه طریقہ د جاهلیت په زمانه کې ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو سړی و یو خځوا ها سړی نوم اسافو اساف صاحب او د خځې نوم نعیلا بی بی ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم دیو په بیت الله کې غلط تعلق جوړ ک په خلوت کې غلطی ہوگا ها پیغمبر صلی الله علیه نو دیو نا کانی جوڑ شو ہاں اصاف نا کانی جوڑ شو دے پا صفا بنے کیخل نائلے نا کانی جوڑ شو پا مروا بنے کیخل پہیگم سالے بن نو کلا چے اللہ رب العالمین دا فرمائلو ان صفا والمروا من شاعر اللہ نو پاس ته اسلام نه د اصحاب په زړه کې شک وها چې دا سید صفا مروه به ګناوي نو الله فرمایلی چې نه نه صفا مروه دا د شاعر الله نه دی دا په اسلام کې لوی مقام لري دیو په سایه کې ګنا نشته دی بوتانو اخدل دا خود کفارو غلطي و چې په دې صفا باندې بوت یې خو صاف او پا مروا بانی بوتی خیو نایلا دا خود مشرکینو کارو صفا مروا خود علاماتو دا دین دا اللہ ندی دا چه خود بیت اللہ کم تقریبا دری سوش پیتا خدای نیخیو کنن بیا چکے بیت اللہ نن تواف نکے کس پیگم صلی بان اللہ اکبر انصارو با عبادت کول دمانات بوت پا مشلل مقام کې دا پروتو ها نو دیو گناہ گنلا سید صفا و د مروه نو الله رب العالمین او فرمایلو چې په سید صفا و مروه کې گناہ نشتا زکه دا د شعائر الله نه ده ها لکه څنګه دا روایت د بی بی عائشه رضی الله تعالی عنها ثابت ده د طواف ذکر په قران کې وو دبل جواب ده د طواف ذکر په قران کې وو وَلْيَتَوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ وَلْيَتَوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ سورة الحاج یو کام در شمایات او دا صفا و مروه ذکر پا قرآن کے نو نو اصحاب و دا سعید صفا و مروه گناہ گنلا نو اللہ رب العالمینو فرمائلو نانا ان الصفا والمروه من شعائر اللہ دا نورنا روایت تے غیر دا عائشی بی بینا بخاری دا روایت نکل کرده ده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر صفا و مروہ پا مانس کے سائی کول دا امام سے پنیز بنے دا سائی واجب آده ہاں پا طواف کے پا دا سائی چے دے دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پا نیز واجب آده ذکر چھے نبی علیہ السلام فرمائی ان الله كتب عليكم السعي یقینا الله لازم کړی دی په تاسو باندې سعی د صفا او مروه او فلا جناح کې الله رب العالمین فرمایلی دی دا خود پره د دې چې د اصحابو په زړه کې خطرات د ګناوا په دې سعی کې ځکه لا جناح ای لري په یوه مسله باندې دا لا جناح ټکه ځکه کړی چې صحابو زړه کې خطرات د ګناوا نو د امام ابو حنیفہ په نسبت باندې دا سعی واجب دی امام شافعی سے فرمایي چې دا سعی فرض دی دا هغه حدیث توجه نه چې كتب الله علیکم السعی او كتب په معنی د فرض سره راځي. امام صاحب ورته جواب کوي چې په خبره واحد سره فرضیت نشي راتلی. سړی د خبره واحد دی، د فرضیت د پاره دلیل قطعی پکار دی. خبره واحد زنی دی، قطعی دلیل هغه دی چې هغه قطعی ثبوت قطعی دلالت وي، لکه خاص د کتاب الله یا عام د کتاب الله. خو چې تخصیص پکې نوی شوی او په عام د کتاب الله کې چې تخصیص وشي نو دا قطعی ثبوت ته خو قطعی دلالت نه دی. او خاص د خبره واحد قطعی دلالت وی خو قطعی ثبوت نه وی. عام مخصوص الباز د خبره واحد نه قطعی ثبوت ته ا نه قطعی دلالت، بلکې زنی ثبوت ته از زنی دلالت ته. دا د اصول کتابونو کې دا خبره ذکر شوې ده. و من تطوع خيرا چاچه په خوشالي سره وکړنی کی، چاچه په خوشالي سره وکړنی کی، ها پیغمبر صلی الله علیه فإن الله شاکرون، شاکرون سمانا قابلون لعملکم، قبل ان کے دے پر عمل لستاسو. شاکرون منا قابلون قدردان دے، ها علیمنا دا صیغہ د مبالغه دے. الذی کملا فی علمه، عبداللہ ابن عباس فرمائے، ها پیغمبر صلی الله علیه اللہ اکبر. ان الذین یکتمون زجر برای علماء سو و احبار سو، زجر ورکی آغو علماء دا پرا چه غاب بد علماء وی بطل پرستوی، ها آغو بطل پرستو پیرانو دا پرا. و یرا دا پیرو دا مولانو مخلق لب دا کاغاشی، ها مرا خو بطل پرستی نو. قرآن ذکر کردی سو کن یرا، حق پرستین ذکر کردی، بطل پرستین ذکر کردی، پاریوشی که دوا کسموی، ها خواب باد نو علماء و پیرانو کم شتا دی، خواه آمیانو کم شتا، در طولو که خوابات شتا، خواه پا دی ما خواب که چی مولاب سی بعد خبر آوگا. نو اللہ فرمائی کنه این اللذین یک تمون منزلنا، یکینا کسان چی پتوی آغا شای چی مونگا نزل کرده دی، چشی دی من البینات در صاف دلیلونا، صاف دلیل دی کنه را چشی بند ترنگ پتوی بشبهاد، شبہ پہ دلائلو کے شبہات پیدا کی. والہدام آدھا ہدایتنا من بعد ما بیننا لناس، پاس تاغینا چیمو بیان کرے دے خلقو دا پرا. فی الکتاب، فی الکتاب نا مراد جنس دے، شامل دے تورات انجیل قرآن تا. فی الکتاب پہ کتابونوں کے، ہاں فی الکتاب سانا پہ کتابونوں کے، کا قرآن دے کا تورات دے کا انجیل دے. دا پټوی نو چې پټای خو بتل پرش کنه حق خبره پټای. یو یره دا حق خبره چې پټه کی ملا صاحب حق خبره پټه کی، غلطه گاډه واډه خبرې کی، غلطه فتوی لګی، حق پټای سسی زائد یره دې سزا ته ټینګی دل مشکل دی. اولایک یلانو مولا د مولا او پیر لعنت کوي پدیو بنه الله. لعنت ستے لیشی الابعاد عن رحمت اللہ تعالی، لرے کول در رحمت اللہ نا، اللہ رحمت نا لرے کڑی دی، ہاں اگرچہ پظاہر کے لباس تمولا او د پیر دے خوا اللہ رحمت نا لرے دی، بتل پرست دی. ویلانوم اللائنون لعنت کوئی پدیو بنے لعنت کو ان کی من الملائکت والناس والمومنین، ملائک اور بنے لعنت کی بد دعا کی اللہ دا بتل برست تباہ و برباد کی. مومنان اور تا دو بدعا کی دینی خراب کده دین ڈکو اندی، ها بتل پرس مولا د دین ڈکو دے، بتل پرس پیر د دین ڈکو دے، ها اللہ د دی ڈکو ان نہ دا امت خلاص کی. او بید اللہ سیندی رحمت اللہ علیہ ڈر لوی سڑے تر شوی دے، ها نور اللہ مرقده دا سیک مسلمان شو، ها او پدرے او روزو کی بس زبان زدا کول، ها معمولی سڑے نو. اللہ اکبر، ډیر لوی کرداری ادا کړی دنیا کې. امام انقلاب ذکر ته لې شي، ها هغه به فرمایلو چې دا تمام انګریزان موتا کینا وا کا درو روزو کې ما مسلمان نکو نو بیا ما باندې تاسو ملامات وکړو. درو روزو کې دا ټول انګریزان در پر په دلایلو مسلمانان، ها خو پادری به ورسره نه وي، ها چې پادری ورسره وي کنه پندت اور تبیا وسوسه چي نو دا عوام غریبان دا خو قرآن تور تا بیان که دا طول منی خوا خو چه دا نور رو توسوسه چی چه دا مده جی درسی او که ترجمه خوی خواه که خو لون زور پسی نکی لون نکی گیر پسی قرآنی بیان که اول نوانس آخیری ور ناس پره قرآن ور سوال خوا او خلقو تیاره و خبره او که علمون زور پسی نکی گی مکروی تحریمی ده اللہ دا خلم واتا که عوامو تا وسوسه چه عوامو تا شیطان پشان تا وسوسه چه من الجن تیو الناس امت پا چکی لگیه ده و تا پا چکی لگیه دا اول ناخیری پر قرآن رو تا بیان که بیان که بیان که و بیادی من فتواله گی منز بسی نکی گی قرآن درسی خواه که منز نکی گی تو پسی منز کی گی بیدعاتو گوڑه که پوی نشه گوڑه ده بیدعاتو گوڑی پسی منز کی اللہ اکبر ها. دا مخ که دغو حق پرستو خلقو کارو دغو بنیو فتوه لگوله چه پلنکی پسی منز نکی گی اسکاتی ده خیلی اسکات کی بیدعات کی وست که دا وزیپا دی حق پرستو نا دیو را واخستا ها وست دیو الٹا لگیش الٹا دا فتوه خود دغو خلقوه خود دا فتوه خود موزه که پریخلی چه بدعات خاتن شنو مچا بنی فتوه ولگو الحمدلله بدعات خاتن دی نشتا رسم رواج نشتا وست دیر کام دی چه تا ها نو چه ضرورت فتوه لگو هیچ ضرورت نشتا پیگم سلیو کنی دا تا پی دا محرونو والا دغو خلقو سراوه ها واغا شیخ خاتن شه بس خبره خاتمه شو الله اکبر الله رب العالمین دمو تست دا عمل کولو توفیق نصیب کی خان خاجی وی کمولا توباو بسی دا باطلنا پیر توباو بسی بیا وی کبلیگی خو توبه دا پر شارعیت تی خان مولا توبا پتی نکبلیگی چی کمری کیو بسی سرگان دی با اعلان کی خان لکه چرنگی پا دیشی بانی یکیو سڑی عمل دی آخری وقت که کرده دیخوا شیخ الحدیث مولانا عبداللہ نور اللہ عمر قدو دانگو علا چاگه پا سپینی گیر اعلانو که چه دا طول رواجون رسمون مو مخ که کولو دا طول بدعاتی دانشت دی و دا مو پا غلطی اون خوا بلد ملاخو شرمیگی پا منبر بانی چه تیلیشی یا خالگو تا چه تیلیشی چه ما دا کولو بیا با خالگ کوئی و یه لکه توله کولو تخو پوی پوی وان سراد پوی نا جاهل وان بس غلطن کولو خان پیگم سالی با توبا کبلیگی امی توبه دا پرا دوا شرطو ندی مولا توبه دا پرا دره شرطو ندی منافق توبه دا پرا چلور شرطو ندی خاجی ایلاللزینا دا توبا دا علماء ده توبا دا پیرانو ده ایلاللزینا تابو مگر آکسان چه توباو بسی دا کتمان حق نا تابو رجوع کی خاپاشی دا پټاولو دا حق باندې خپاشي وا اصلحو ځان کې آئنده دا پر اصلاح پیدا وکي چې حق پټنه کی و بیانو بیان بم کوي ها خلکو ته بیان کوي چې ما دا حق پټ کړی و اوس کې تاسو ته وایي چې زه په غلطه وم ښه نو کدا درې شرطونه ورکې موجود وي تابو اصلحو و بیانو انو ګوره توبه قبلیږي فولائکا اتوبو علیہم اللہ فرمائی دا کسان چی دی رجبو کم تو بابا قبول کم پا دیو منیوانا تواب الرحیم ززر در پخلا کی دن گئن خپکی گم نا و امید تو بید پر دوا شرطو ندی تابو و اصلحو بینور سر نشتا ہا پیگم سلے بنے و منافق تو بید پر یو بل شرطن دی و اخلصو اخلاص بزان کی پیدا کی دلتا تو باد علماء دی سورۃ ال عمران ولی کا جان سرا نہ اتی ایمات کے توبہ د امیانو دے نہ اتی ام سورۃ ال عمران توبہ د امیانو سورۃ النساء کے توبہ د منافق تے یوسل شپیک چلو اختمات توبہ منافق سورۃ النساء یوسل شپیک چلو اختم بیا وگرا اگہ کے چلو رام شر دادے و اخلصو جان کے بے اخلاصن پیدائی ریا نہ بزان بچی ان الذين كفروا یقینا کسان چې کفر کړی دی کفارو ستر الحق عنادن پټ کړی دی حق پاینا سره و ماتو امر شوی دی وو کفارون حال لري چې په کفر د حالت کفر کی اولئک علیهم لعنت الله دا کسان لعنت په دد په دیو باندې د الله والملائکه د ملائک ورنا سے اجمعین د خلکو ټولو خالدین فیها ہمیشہ بی پدی لعنت کے یا پدی اور کے لا یخفف عنہم العذاب سبق پنکڑی شی دیونا عذاب ولا هم ینظرون نبدیو تا محلت ورکڑی شی انتظار با ورکڑی شی نب محلت ورکڑی شی انتظار با ورکڑی شی وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ طالبا رب تی دمکبل سرا ان الذين يكتمون سرا دے یقینا کا سان چپٹوی یعنی دیو کتمان د مسئلے توحید کڑاو کتمان د مسئلے توحیدی کڑاو غاٹا مسئلے پٹا کڑیو خالقو تے نبائن اولا دا توحید د مسئلے دا کوانو غلو خان دے پٹا کڑیو ام کما مسئلے پٹا کڑیو دا مسئلہ وَإِلَٰهُكُمْ پِنزَ بَشَرَتُنَ دِخَا وَإِلَٰهُكُمْ يُبَشَرَتْ إِلَٰهُمْ وَاحِدْ وَيَمْ لَا إِلَٰهَ دْرَيَمْ إِلَّهُ چَلُرَمْ الرحمن الرحیم پینزم الہکم الہ واحد پہنگی مسئلے بن آگورا طلبہ مخ کے مسئلہ بین کڑیو دا توحید مسئلہ یا ایو الناس عبد ربکم پاغ کے نفی دا شرک پہ تصرف اللہ سر پہ تصرفات و اختیاراتوں کے انسان پہ نفسنوں کے نفس کے ہاں آسمنون و عزمکوں کے برنون کے فصلونوں کے تی ٹولو کے تصرفات اللہ دی شریک نشتا اور سرا اور دا بیا دوبارہ مسئلہ ذکر کئی ہاں دا دوبارہ بیا مسئلہ ذکر کئی دا پارا دا نفی دا شرکی فیلی خا نفی دا شرکی فیلی او اللہ سرام پا فیل کے شریک پیدا ہونا کے نظر نیاز دا اللہ پا نمانے کوام اللہ نمانے علاوہ کی چرگٹے ہو نمانے اللہ نمانے علاوہ کی جنڈا ہو سوزے ہو نمانے اچھے تا دمال کی پوڑی پا کبر کے نگ دے کافر کے گے گورا شما بالا نکی جمع پشپے رنجا کڑی نکے جنڈا ہونا لگاوے دا ٹول دا شیر کرو ندے ہاں گورا دی سر سڑے کافر کی گی ہاں دا تٹو کو خبر ندی چھے تبری تو نتاوے چھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اکبر المنزون کے او دا جی بے چرگوٹی کبر تاوڑے پہنگے مسئلے من چرگوٹی بیا کبر تاوڑے پہنگے مسئلے بندے پہنشوے خبر بندے وی کپلن کے کارموش نو دپلن کی پنوم بنے ما چرگوٹے مانا لے رہے ہاں پہنگے مسئلے بندے آپلن کی زیارت بنے ما جانڈا مانا لیے دے پہنگے مسئلے بندے گورا دا شرک تے ہاں دی سر سڑے کا فرکی گی کا سڑیو کا خزت لکی گی کا خزیو کا دا مرتد شوا نیکا خیمات شا دا ٹوکو خبری ندی قرآن کے گورا خور مور سرا نکاح کول یو زلے ذکر دی حرام دی حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و خواتکم و خالاتکم مور سرا ترور سرا خور سرا لور سرا نکاح کول حرام دی ہاں دیسو زیادہ کلکن دی حافظ صاحب یو زلے نظر دا غیر اللہ لا نون نیلوا کی بلچپ نومن من اختما کوا دیسوار لزلے ذکر کردی دی نو پیمانی ہے چھے توار لزلے ذکر کو خدا شیڈر غٹ حرام دے خا زیپ زیادہ تا ذکر کی چھے خبر آہرہ نکے گورا نظر دا غیر اللہ نومن دا در سخت خطرناک شدے بلجے کی بیادر تا ورننگ در کی توار لزے ورننگ در کردے دے خا پہنگے مسئلے بن اللہ اکبر اللہ دمو تاستدہ ملکو لطفیق نصیب کے ہاں نو گورا کا سڑی ہو کا خضا اور منہ تلا کرے آکا خضے ہو کا سڑی نجودا شوا خبردار خضے سر تعلقو نساتے آجی سے ماما گولی نظر دا غیر اللہ منہ دوبارہ بنے کو اختزا کے تو بابو با سے حکوم بادا تکڑی غاٹو لالو لولا پاشو وور وسی زولو ہاں منزون آو دا سونا لالو سلو کالو شلو کالو اللہ اکبر سٹو کو خبر نہ دی ہاں دا نفی دا شرک فعلی دا پر دا خبر ذکر گئی ہاں چھ گورا اللہ ما سوا دا اللہ نا بلچا پنو من نظر و نمانے ہاں بیا با آیت الکرسی کے دا مسئلہ ذکر کی اللہ لا الہ الا ہو ہاں چشی دا پرا وی گورا اللہ بنے زوراوار نشتا دے اللہ نا زولی نشتا اللہ بنے چا نیاز نہ چلی گی زور نہ چلی گی من یشفع عندہ الا بی اذنہ اللہ پا الله اجازت نه علاوه کې د چا زور نه چلیږي، نه د ولی، نه د پیغمبر، نه د پیر، نه د فقیر، نه د کتب، نه د ابدالو، نه د اقطاب، نه د ابدالو. الله باندې چا زور نه چلیږي. ها باقی مشرکین ویلو کنه، اندا چا مشرکین وسو وی وی ولیان الله باندې زوراور دي، نه زو دي، الله باندې نیاز چلیږي. نیاز هیګو سلیمان الله نیاز د یو انسان په بل انسان باندې چلیږي، الله باندې د چا نیازونه نه چلیږي. الله ته کومه فیصله وی راکې. ها پیغمبر صلی الله علیه و الہکم تاسو متصرف و معبود، کرساز، غیب دان، حجت روا، مشکل کشا، خالق، مالک، رازق، الہ واحد. الہ دے خو یو الہ دے، نور الہ نشته دی. آرشی زیماور یو دے، لا الہ الا هو، بل معبود الہ، حجت روا، مشکل کشا، نشتا، لا نشتا، لا اله الا الله. اول نفی گئی. ها اے غوغنا ډډیو بسا نشتا، څه شي نشتا؟ اول نه د تویلو نشتا، څه شي نشتا؟ الہ نشتا، معبود نشتا. غوغنا ډډیو بسا، نه د بادو سیموار، نه د برېخو، نه د سرخوګي، نه د زامنو، نه د رزق، نه د خزانو، الا هو، مسیو د الله نه. او بیا د څه الله الرحمن چه مهربان، ډېر مهربان دی، رحیم چه رحم د دی خوې دی. پینځه بشرتونه در الہ ته تیرش، الہ ته تو ویلا. اگر مکی مشرکینو الله ته اعلی ویلو، ها الله نه انکار نکول، الله ته به الله نه یلو، لوی لوی صفات ورته ثابتولو. خو په الہ کې اختلاف، ها پیغمبر سره الہ کے اختلاف ہو. نبی علیہ السلام بورتایلو الہکم الہ واحد، دیو بچوائیلو اجال الالیات الہ واحدا. دا ترنگی پیغمبر دے چٹول الہاو نیو الہی جوڑکا، نمو خدین سنشی کہے دا لاتمنا توزاہو بلشید، یو الہی جوڑکا دا دمو آکل تن رزی. اللہ فرمائی الہکم الہ واحد، نور الہا نشتا، یک یو الہ دے، یو معبوم. الہ ستا ہوئی د دې تفسیر تاسو وګوره په ډېرو ځایونو کې شوی دی. ها مړه سوره الانعام ته وګوره، لغونه ورسته شپږ څلوېښتم نمبر آیات سوره الانعام. الہ معنا زده کړه. ها الہ معنا زده کړه، دماغو کې کېنوا. الله اکبر. گوراہا اوما سی پرا سورۃ الانعام موسرا خبر په دلیل وی. ها اته چون کې چنان چې چا لکن لحاظ انګا بنګا خبر نشتا. الہ ته تل شي، مار تل چې الہ متصرف تل شي، دار شي زیموار یو الله دی. وګورا تولور ته یې پیغمبران ارا ایتم اتا سو سوچ کړه دې فکر مکړه دې بیا ماتا وخې کا سوچ فکر مکړه وی ارا ایتم ارا ایتکم صح تعجب کے استعمال ایگی. ہاں اوے پیغمبران ارا ایتم اتاسو سوچ و فکر کڑے دے کا سوچ و فکر مکڑے انو ماتا لگو خے ان اخذ اللہ سماکم کونسی اللہ تعالی قوت سمع دستاسو آخلی و گنو کے تکت ختم کی و ابسارکم قوت بصرا ختم کی لیدل ختم کی و ختم علی قلوبکم مہر ولا گوی پزنند ستا سبن لیوانیم کی لیوانیم کی. ها گورا اے سمعکم آغا اوری دل در زنا و آخلی ختم کی لیدل در زنا ختم کی ایڈاندم کی کانم کی ایڈاندم کی. ها مہر ولا گئی پزنون استا سبن لیوانیم کی عقلونم خراب گی من الہ غیر اللہ بل الہ شتا ما سوا دا اللہ نا یاتی کم بیہی چراولی تا ستا روڑی تا ستا دا غو گناو دا سترگی او دا عقل نو ګوره چې خلک وایي چې په پلنکی ځای کې د غوګونو بابا دی پالو سده غوږ کې واچوا پلنکی ځای کې سخی بابا د سترګو بابا دی مزار شریف تلار شه افغانستان ته سترګې جوړي کاکا صاحب ته لیوانی خلک بوزي ونه پورې تړي وي دا لیوانی جوړي وي زیارت ته بوزا الله وایي چې کوم ځای ته چې بوزي به غیر د مونې نشي جوړاوي ها د غوګونو زسیمواریم د سترګوم زسیمواریم د لیوانیوم زسیمواریم انظر کیف نصرف الآیات وے پیغمبر وګورا په نظر د تعجب سره څنګه مونږ په تفصیل سره بیانوم دلیل د قدرت ثم هم یزدفون بیا د خلق ورزنه یا راس کوي خلکی بیا هم نه مانی په ایګم سلام الله اکبر نو ګور دا الہ ده ها پدې کې د مشرکین او رسول الله صلی الله علیه وسلم سره اختلاف وو نبی علیہ السلام ویلو چې الہ یو ده هغه ویلو چې نا جال الالهات الہ واحدا ما سمعنا بهذا فی الملۃ الاخرہ او تاسو بیا وګورئ سورۃ النمل وګورئ سورۃ النمل دا الہ معنا درته کوي سورۃ النمل شپتم نمبر آیات شلمسی پر وګورئ سورۃ النمل د مگی ولا سورۃ مگی ذکر دے پکې ها هغه ډېر نرم گے و ها بیا ورته بحث راځي ان شاء الله تاسو وګورئ سورۃ النمل ها الله اکبر الله اکبر وګورئ ورته امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبت نبي حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرا اله مع الله وګورئ ورته امن خلق السماوات اے سوک تیا غزا چه پیدا کری دی اسم نوز مکی راوری تاسو تا دا برناو با زرغونه اون پا دی سرمونگا با غونه صاحب دا تزگیه نیشتا دی تاسو دا پرا او انسانانو پیریانو نبیانو ملیکو جناتو پیریانو انتم بی تو شجرا چه زرغونه کیوا ونه دا دی با غونو دی با غونو کیوا ونه زرغونه ویس دا ټول مخلوق را جمشی و ونه نشیشنا کوه بیا ګورا ا الہو ما الله اے د دې کرونو ولا بل سوکتا ا الہو ما الله اے د دې کرونو ولا بل سوکتا دې چې دا کرونه او کی اسمانونه پیدا او کی مخلوق پیدا او کی باران رو وری شین کی او بهونه را زرغونه کی او برو وری برن دا سو کوي شي ا الہو ما الله نو جواب ورک لا الہ الا هو لا الہ الا الله بل لا نشتا بل معبود نشتا اگورا بیا امن جال الارض قرارا وجال خلال انهار وجال الهرواسی وجال بین البحرین حاجزام اے اغسوک چه جوڑا کری دیس مکا قرارا دا آرام دا پرا اگر زولی دی پومانگ دی کنی حرونا آو مضبوط مضبوط غرونا دو در یبونو پومانس کے پردارا وستل یری چه دا خواگی دی و دا ترخی دی و پتے ظاہر کن لگی گی یو شنطا و بدی کاز عزبن فراتون فحازم الخنوجاج دا کرونا چی سوکیا الہو ما اللہ اید دی کرونو والا بل سوکشتا دی کنا لا الہ الا اللہ نشتا کنا بیاو گورا امن یجیب المستر ازادا ہو یکشف سوا ویجالوکم خلفاء الارض الہو ما اللہ امن یجیب المستر اے اغا سوک چی قبلوی دعا دا مختاج سخ مختاج دے خان دی دعا سوک قبلوی ازادہ ہو بشرت چی کلا لانو غڑی و یکشف سوا لرے کئی تکلی و گرزوی تاسو لرا خلیفہ گان دزمکی بادشاہ دزمکی عمران خان تا بادشاہی چاور کری دے اللہ ور کری دے خان دنورو تا چاور کری دے اللہ ور کری دے ا الہو ما اللہ د دې کرونو والا بل الہ بل معبود شتا نشتا دے ها بادشاہی ور کو ان کے بل سوک نشتا دے محتاج دعا قبل ان کے بل سوک نشتا تکلیف لرے کو ان کے بل سوک نشتا ما سوا د اللہ نا ہاں ام یهدیکم فی ظلمات البر والبحر ومن یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمته الاو ما الله اے سوک تے چی خلاصوالے در کی تاسو لرا پا تکلیفونو مسیبو دا وچو دا در یبونو کے سوک تے چرا لگی بدونا دا پرا دا زری مخمخ تباران نام بل علاش تا دے چی برنو را وری دا زری سوکور کئی نیشتا بل علا بیاو گورا امن یبدعو الخلق سم یعیدو ومن یرزکو من السماع والارض ایلاہو ما اللہ سوکتے چاوال پیدا کول کوي د مخلوق اول چا پیدا وکړي خالی کی سوکتے بیا به قیامت کې سوک راپورته کوي بیا به ژوندۍ کوي رزق سوک در کوي خزانه سوک در کوي تا دا گنج بخش سوکتے خزانو ورکون ها الہو ما الله بل الاشتا نہ لا الہ الا الله منا داشوا چه قرساز و الہ صرف یو اللہ دے او بیا گورا بلا خبر کئی قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ غیب و بندیم صرف یہ کیو اللہ پوئی گی مخلوق نہ پوئی گی اسمنو نوزمکو کہ غیب و خبرو بنے اللہ پوئی گی ددغو کرونو والا قرساز صرف یو اللہ دے نو حاصل دا چه قرساز و حجت روعا مشکل کشا صرف یہ کیو اللہ دے الہ دو پی جند دارنگ تاسو گره سورة القصص شلم سی پراو گورا یو او یم نمبر آیا دو او یم نمبر آیا سورة نمبر نورست سورة القصص تے داو گورا خا الہ مانا از دا کا گورا بیا با دا شاک شبا نوی خا الہ مانا از دا کا شاک شبا با دا نوی بیا چه الہ چا تیلیشی گولا وردا قل ارائیتم گورا مخ کے وہو اللہ لا الہ الا ہو اللہ دے بل الہ بل معبود نشت لا لہ الحمد فی الاولا والآخرہ دنیا کیم صفتون تصرفات ثبیتی اللہ دے پر آخرت کیم ثبیتی ولہ الحکم و اختیار دا اللہ دے ویلے ترجعون کیا مطب واپسے گئی صاحب کتاب در سرکی ہاں گورا بیا قل ارائیتم اوے پیغمبر خبر رکھے سوچ مکڑے دے بیا خبر رکھے انجال اللہ علیکم اللیل سرمدا کہو گرزوی پتا سبنی دا شپا سرمدا نمیشا الی یوم القیامت تروی دے قیامت پورے تورا تیاروی روشنی نوی من الہن غیر اللہ بل الہشتا ما سوا دا اللہ نا چوریز راولی یاتیکم بزیائن چی پیش کی تاسو تراولی تاستا بزیائن روشنی تولش پادر بنی تیرا کی دا سپر پاور تک تنا وریز روستے ایشی چرنا کی نیشی روستے من الہن غیر اللہ افلا تسمعون اے تاسو ولی نو آوری دا اللہ خبری و آوری زنو نا پوئی کی قل ارائیتم ان جعل الله علیکم النهار سرمدا وے پیغمبر تا سوچ فکر کرے خبر رکھے ما تک چرے او گرزی اللہ تعالی پتہ سو بنے دا اورے سرمدن ہمیشہ الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ بل الہ اشتار ما سوا د اللہ نے یاتیکم باللیلن چے پیش کی تا سو تارا اوڑی تا سو تا تیارا وشپا تسکنون فیہ چے تا سو بکے وسے گئی تو لاوری شیش پانوی نو آرام بطرنگی کوئے تیارا چه نوی آرام بطرنگی کوئے دیش پیدا پر خدا خلق اللہ پاک برابار کی چه گورا شپا راغل جیب شپا دی نواخش دی چود سملون خواه نو چه رناوی تو لارناوی شیش پانوی بیا بسملی چه تا افلا تو بسیرون تاسو گوری نا پستر گو بنده مخ که شپی سر تسماون زکر که زکر شپی که لی دل نشی کوئے و ری دل کی دیشی آوازونا و ری دیشی پستر گلی دل نشی که و یارا تیارا دی جی خبر پتی پتی کی گی خو کتی نشی تیارا دی او پوری زکر خو کتل کی دیشی زکر فلا یوب سرون توب سرونی زکر گو ها الہ مدی بانی پوش شیخ عبدالقادر پیرانو پیر رحمت اللہ علی لوی ولی لوی بزرگ تر شوئے دی کل ما تعتمد علیه کل من تعتمد علیه و ترجو منه و تخاف منه فهو الهو کا ار اغا سوک چه تور بن باور کوئے تور زناویرہ کوئے تور بن تما کوئے مفوق الاسباب دا د تا الہ دے د تا معبود دے ها پیغام صلی الله دا د الہ معنا وا ها الہ کوم الہ واحد نو چې الہ یو دے نو د نظر او د نیاز او د منخت لیک صرف یو دے ها بیا ګور دی باندې دلیل پیش کړي ها تقریبا وته دلیل پیش کړي عقلی دلیل الہ یو دے والے پیدا کون کې د اسمنو د زمکو دے شپاورز راولی کشتی چلی په دریاب کې بارانو نه راو مړې زمکه تازه کوي کیسه کیسه حیواناتی پیدا وکړي دي او بدونه چلی شپه ورز پیغام صلی الله علیه ان فی خلق السماوات خبر مقدم دی نه لبره یقینا په پیدائش تاسو د زمکو کې په اختلاف شپه او ورز کې کلا لنډیږي کلا وګدیږي کلا تیروي کلا رڼاوي والفل کلتی پکشتیاغی که تجریف الباہر چوڑی پدری آپ کے بیما آشوین انفاون ناسا چه پیداور کی خلقو تا دا جزونا دا کشتی بحری وما انزل اللہ اغچر علی گلی دی اللہ من السمای دبران امی ماینو با من بیان یاد باران فا اخیا بی الارزا ترو تزکوی پدی سر اخیا ترو تزکوی حیات در منی دی گورا ترو تزکوی پدی سر از مکا باد موتی ها پاستا بعد موت ها پاستا خوشکوالی نا و بس فی ها خورا کڑی دی پدیز مکی که من کل دابات نار کسم زنده سر شوی نا زنده سر شوی نا مرد سپی و گورا دا حیوانات دا دنگر دا مچملخ دا سڑی و دا خزی و دا مشومان بودا گان زوانان دا دومره مخلوقی خور کرده چا خور کرده و بس فی ها من کل دابا خورا کڑی دی پدیز مکی کار کسم زنده سر شوی نا و تصریف ریاح اپا چلاولو دا بدونو کې شمالا و جنوبا و شرقا و غربا و صحاب المسخر اغاوری چه غا تابیده دا پر دا امر دا اللہ بین سمای والارز پا منز دا اسمانو دا زمکی کې دا وریزو گورا کلیو طرف تا سی کلاول طرف تا سی دا اللہ تابیده کم جا تا چلاڑا شیخ جاکی اللہ خوکم ورتاو کی برانو وری لا آیاتن دا اسم دا اسم مؤخر دے نہ دے پدی ټولو شینو کې لا آیاتن خامخ دلیل د قدرت الله دی لقوم یاکلون دا چې قوم د پریا کلون چې عقل نه کار اخلي کابه عقل وی به وقوفی نو غا پدی دلیل نه پویږي عقل من پویږي ها عقل من پویږي نو ګور دا ټول شین الله پیدا وکړي دی الله پیدا وکړي دی دنگرم الله پیدا کړی تجارت ولا شینم الله پیدا کړی الله درته फायदा درکې نو پدی کې خې ساده غیر الله والے معنی نظر د غیر الله والے معنی شیخ القران مولانا غلام الله خان رحمت الله علیه آی های لوی جرأت ولا سړی و ها پیغام صلی الله علیه مصالح بیان کړی خوره په جرأت سره ډېر په بہادری سره د ځان خیالی نه ده ستلې په چاړو والی شوی دی حمله اور باندې شوی دی قتل نه حمله خو مثلا نه ده پر خلیا پیغام صلی الله علیه الله اکبر آ فرمایي ډنګر الله پیدا کړی دی دا غوڅکې چا پیدا کړی دی الله پیدا کړی نو چې الله پیدا کړی دی نو الله په نوم یو ارکا کنا دا تجارت ولا شوی نه الله پیدا کړی دا دکانداری چې کاوه دا کیشتیو کې سامانونه راوړې او غاټا درته ملويږي دا شينه چا پیدا کړی دا غاټا چا درکړی الله درکړی نو چې الله درکړی بیا الله پونو ولې نو ورکې چې دا غیر الله پونو منه ورکې لنګار دا الله خوره شکریا دا بل چا دا کوي لنګار دا الله خوره شکریا دا بل چا دا کوي نو ګور دا ډېر نشکر سړی چې تا لنګار خوري پیغام صلی الله علیه دا ډېر نشکر سپېوی چې سابې بيږي خدمات کوي روټې ورته ور کوي او باور تاور کوي او ټاخ د بل دروازه په کې ناشتي په خله کې بل ځکه ټاخ کوي ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیغمبر دې داسې دې کنه دې سپی د تا خوراک ورکې ورکې ورکې او پیغام بدل خپل دروازه ته چوکیدار نه کوي بل کلی کې ټاخيږي ها د چختانی بوي چې داس پهل لري کوم ها الا پړی نه او پړې ور پرې کو پرېګ دو دی هاي وي روډ کې پرېګ دو ها ویرسو کارک بند ته ورسو دا خله او خله داس په خوراک مو ورکون تغیږي بلکلی کې چې ته مو دروازه پر اوسه پر مو نه لیدها دا چې سپین خلک ورکې نه سدي ها دا چې سپیتو بنکه ها پیغام سره لنګار دا لاخره شکریا دا بل شادا کې ها الله دې مو تاسو ته عمل کولو توفیق نصیب کړي تفریح وکړه ها الله اکبر.